la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले कल की हमें फुर्सत कहां सोचे जो हम मत वाले जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले कल की हमें फुर्सत कहां सोचे जो हम मत वाले जीने का रंगीन मौसम ये खूबसूरत जमाना अपने यही चार पल है आगे है क्या किसने जाना जीना जिसे आता है वो मना ले कल की हमें फुर्सत कहां सोचे तो हम मत वाले जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले कल की हमें फुर्सत कहां सोचे तो हम मत वाले जिंदगी दर्द भी है ये जिंदगी है दवा भी ये जिंदगी दर्द भी है ये जिंदगी है दवा भी दिल तोड़ना ही न जाने जाने इस जिंदगी का शुक्रिया सदके मैं ऊपर वाले कल की हमें फुर्सत कहां सोचे जो हम मत वाले ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला कल की हमें फुर्सत कहां सोचे जो हम मत वाले